Unang beses ay lamos rohan tua, tung papos marohami na hangsia. Holok itu ho, tung kamos to hangsia, papos rohan dia, holak ko sasada ho. Yeah.